Начало и край. Утринно слово от учителя, държано на 30 юни 1935 година, София, Изгрев. Размишление. Втора глава от Йеремии. В тази глава пророкът описва миналото на човечеството. Преди няколко хиляди години. Като четете тази история, вие се чудите каква връзка има между хората, които са живели в онова време, и сегашните, които живеят в по-голяма светлина. Наистина, странно е да чете човек неща отдалечени от него. Знаете, че всяко нещо, което е далеч от вас, е чуждо, както за вас, така и за другите. Каквато е връзката между рибите и птиците, между птиците и млекопитаещите, между млекопитаещите и човека, такава е връзката между хората на далечното минало и сегашните. Всички животни ядат, но се различават по начина на храненето. За пример, рибите гълтат храната си цяла, без да я дъвчат. В това отношение всички, които гълтат храната си, без да я дъвчат, приличат на рибите. Значи всички живи същества дишат, ядат, но се различават едни от други по начина на дишането и на храненето. Така и всички хора дишат, пият вода, хранят се, възприемат светлината, но едни от други се различават по начина, по който стават тези процеси в тях. Съвременните хора се натъкват на противоречия, които ги спъват и се чудят защо идват тези противоречия. Има причини, поради които съществуват противоречията. Праведният страда и грешникът страда, но причините, поради които единият и другият страдат, са различни. Опитностите им също се различават. Грешникът страда и роптае, защото никой не го обича. Защо всички го избягват и така нататък. Праведният пък роптае, защо като се моли по три пъти на ден, работите му не вървят добре. За кого се моли праведния? За себе си. Както човек яде за себе си по три пъти на ден, така той се моли за себе си пак по три пъти на ден. Човек яде за себе си, а очаква Бог да плаща за него. При това, случва се стомахът му да се разстрое и пак търси вината вън от себе си. Кой е виновен, че стомахът ти се е разстроил? Никой не е виновен. Яденето е било развалено, а ти трябваше да имаш усет, да познаваш каква храна ядеш. Ще кажете, че гостилничарят е виновен. И той има вина. Но първо сте виновен вие. Някой взема пари назаем, обърква сметките си, не може да плаща, а после слага вината на Бог, че не му помага. Това е криво разбиране на нещата. Като не разбира законите и да му се помогне, човек пак не признава помощта и е готов за едно свое удоволствие да пожертва великото в себе си. Едва му помогнали, той пак обърква сметките си и започва отново да роптае. Време е вече хората да разберат живота и неговата същина. За тази цел те трябва да се отделят от своя личен живот, който ги свързва с дребнавостите. Изпаднали в дребнавости, човек никога не може да разбере истината. Дребнавостите развалят настроението на човека. Той се намира в положението на човек, облечен с бели дрехи, но отцапан с сажди, с черни петна. Като погледне дрехите си, ужасява се. Такова нещо са дребнавостите. Човек неусетно попада в тях и след това му е нужно време, докато се изчисти от последствията. Често и птичките, като хвъркат във въздуха, цапат белите дрехи и шапки на хората. Те не подозират, че цапат белите дрехи на хората и с това им създават работа да ги чистят. Когато птичките цапат дрехите на хората, прощава им се. Те нямат съзнание за това, което правят. Обаче, какво ще кажете за човека, който със своите нечисти мисли, желания и постъпки, цапа понякога чистото в себе си? Като ученици на великия живот, вие трябва да излезете от обикновенните условия на живота. Те са необходими, но временно само. Ако детето в първи клас работи с буквите, колкото и да са обикновени, те са необходими за него. влезели в горните класове, в прогимназията и гимназията, ученикът има отношение към буквите до толкова, доколкото чрез тях се става отделни думи и изречения, но самите букви не го занимават вече. Като научи добре майчиния си език, ученикът започва да пише поезия, поет става. Следователно, поет е онзи, който знае да поставя думите на мястото им. Както думите имат определени места в речта, така и мислите и чувствата имат точно определени места в умственото и сърдечно полета, в които човек живее. И тогава казваме, че мисли и чувства правилно онзи, който поставя мислите и чувствата си на място. Разменили им местата, той изгубва своята права мисъл, както и посоката на правите чувства. За пример, кажете ли, че не живеете добре? Това подразбира неправилно поставен живот. Тоест, живот, бил той личен, семеен или обществен, в който няма правилна връзка между мислите, чувствата и яденето. Видите ли, че някой човек не мисли, не чувства и не се храни добре, не може и да живее добре. Мисълта се нуждае от чиста храна, чувствата също, организмът също. При това положение само може да очаквате добър живот. Хората мислят, че каквато храна и да употребяват, както и да мислят и чувстват, могат да бъдат здрави. Това е невъзможно. Здравето е свързано с чистите мисли и чувства, с чистата и доброкачествена храна. Не можеш да живееш добре, ако обичаш само своите деца, а към другите си даже неприязено разположен. Не можеш да живееш добре, ако едного обичаш, а друг не обичаш. Казано е в писанието, че човек трябва да възлюби Бог с всичкия си ум, с всичкото си сърце, с всичката си душа и сила, да възлюби и ближния си, като себе си. Това значи добър, истински живот. Няма ли тази любов, човек не може да влезе в положението на ближния си, да разбере нуждите му и да му помогне. Тази е причината, поради която съвременните учители мъчно влизат в положението на учениците си, но и учениците мъчно влизат в положението на учителите си. Майките мъчно влизат в положението на децата си, но и децата не влизат в положението на родителите си. Що се отнася до материалните нужди на децата си, родителите ги разбират и задоволяват. Дойдат ли до духовните им нужди? Там остават далеч от децата си. Това е причината, поради която между родителите и децата настава вътрешно отдалечаване. Майката мисли едно, дъщерята друго, бащата мисли едно, синът друго. Някъде майката е права, някъде дъщерята. Благодарение на вътрешното неразбиране между родители и деца, между тях се явяват малки или големи противоречия, които ги отчуждават. Казвате, какво трябва да се прави, за да живее човек добре? Много просто. Ако отиваш на екскурзия, ще обуеш съответните обувки. Широки, с ниски токове, да не те притесняват. Обуеш ли някои тесни, с високи токове, краката ти ще се наранят и няма да достигнеш до определеното място. Тесните и модерни обувки са за леки хора, които търсят удоволствие, а не за туристите. Човек е дошъл на земята да учи, да се ползва от благата и да странства, без да се усъкътява. Той е екскурзиант, който трябва да се свързва разумно с силите на природата, да се ползва от тях. Като пътник, човек ще придобие знания и добродетели, които ще занесе със себе си на другия свят. Който не обича да учи, казва, че докато е на земята, ще си поживее, ще яде и пие, а като замине за другия свят, там ще учи. Така не се разсъждава. Ако човек на земята не се е научил да работи, и на онзи свят няма да работи. Там не приемат мързеливи хора. Животът е непрекъснат. Следователно, каквото е придобил човек на земята, ще го занесе на онзи свят и там ще продължи работата си. Благодарение на своите криви разбирания, хората са изопачили живота си, внесли са един дуализъм в него. Например, на сцената гледат нещо, възхищават се, а в живота за същото нещо наказват човека. Според мене, Един морал е нужен за човека. Една любов. Еднакви отношения. На сцената позволяват целувките, а в живота осъждат целувките. И аз не поддържам човешките целувки. Истинска целувка е онази, която вдига болния от леглото. Възкресява мъртвия. Не може ли да направи това? Целувката е от нисък произход и строго се преследва. Един негър си позволил една нощ да целуне една благородна американка, за което бил осъден да плати глоба 10 000 долара. Защо му наложили такова наказание? Защото целувката му не била чиста и свята. Заслужава ли човек да плаща цял живот за една обикновена целувка? Какво правят сегашните моми и момци? Като се влюбят, започват да пишат любовни писма. Докато момата или момъкът напише едно писмо, ще скъса десетина листа и пликове. Те искат всяка дума да бъде поставена на място, писмото да бъде чисто и красиво написано. Яви ли се най-малкото петно, писмото се скъсва и започва отново. Така постъпват всички хора, млади и стари в живота си. Каквато работа и да започнат, в първото време те са внимателни, искат всичко да върви добре. В това отношение всички хора приличат на влюбените моми и момци, започват добре, свършват зле. Наистина, момъкът и момата в първо време пишат красиви писма, но постепенно намаляват броя им. Като се оженят, писмата престават. Тогава сладките думи се превръщат в горчиви, добрите мисли в лоши. Защо се измени животът? Защо доброто начало не продължи до край? Ето и пророкът в прочетената глава се оплаква, че Израил в началото вървял добре, но после се отбил от пътя си. Значи и той се е влюбил и като всички влюбени започнал добре, свършил зле. Като се влюбил в много богове, той е изменил на истинския бог. В любовта си към тези богове едни лъгъл, втори лъгъл, докато изгубил чистотата и светостта си. Като говорим за отклоняването на израилския народ от правия път, имаме предвид отклоняването и на всеки човек. И съвременните християни са се отклонили от правия път, и те служат на много богове, на всички пишат любовни писма. Обаче, в края на краищата, всички ще се разочароват и ще потърсят единния, истинския бог. И днес още той им говори, наблюдава живота им. Грижи се за тях, но те не го виждат, не чуват какво им говори. Колкото Ева можа да го чуе, толкова и те го чуват. Когато тя се разговаряше с змията и се убеди от нея да вкуси от забранения плод, Бог беше там. Той наблюдаваше какво прави. Помагаше й, но тя беше чужда за неговите думи. Всичкото й внимание беше насочено към онзи, който й обещаваше щастлив живот. Хиляди години минаха от времето на Адам и Ева, но човечеството и до днес още яде от забранения плод. Какво представлява забранения плод? Всяка горчива дума, всяко лошо чувство, всяка лоша мисъл и постъпка, които човек отправя към ближния си, представляват забранения плод. Хората си предлагат по един или няколко от забранените плодове и после едни други се обвиняват. Страшно е положението на онзи, който не знае къде се крие забранения плод и не може да го избегне. Обаче, който го познава, той лесно се отказва от него. Той се ползва от опитността на другите хора и всякога помни думите на Бог, казани на Адам и Ева. От всичките плодове можете да ядете, но само от един няма да ядете. Кой е този плод? Как се нарича неговото дърво? Дърво за познаване на доброто и на злото. Сега и на вас казвам. Пазете се от плода на забраненото дърво, в каквато и форма да ви се предлага. Във формата на пари, на власт, на любов. Явява се въпросът. Защо Адам и Ева ядоха от забранения плод? Защото змията успя да ги убеди в противното на това, което Бог им каза. Именно, че ако ядат от забранения плод, ще умрат. Змията пък ги убеди, че ако не ядат, ще умрат, т.е. ще им се случи нещо лошо. Те се убедиха в думите на змията ядоха от забранения плод и с тях стана това, което Бог им беше казал. Така постъпват днес майките и бащите с децата си. Като се хранят, бащата и майката слагат на трапезата вино или ракия да пият след ядене. Детето им се храни заедно с тях. Като пият вино, майката казва: «Момченце е, да не ни гледа и да не му стане лошо, да дадем и на него малко винце, да близне поне». Бащата се съгласява с предложението на майката и на детето дават малко винце. Днес му дават малко винце или ракийка, утре пак му дават, докато той обикне пиенето и един ден става пияница. Родителите му давали по-малко, от страх, като гледа да не му стане нещо лошо, а всъщност станало нещо по-лошо от това, което са очаквали. За предпочитане е нищо да не му дават. Няма защо да се страхуват, че ще стане лошо на детето само от това, че гледа. Ако гледа и не опитва виното и ракията, нищо няма да му стане. Но като гледа и опитва, става нещо лошо. И наистина, детето пи от забранение за възрастта му плод и с него стана нещо лошо. То тръгна по кривия път. Когато на сватбата в Кана Галилейска Христос превърна водата в сладко вино, той искаше да обърне внимание на човечеството да не употребява опиващи питиета, а сладки, които не опияняват. За храна на душата си човек трябва да употребява само такива мисли, чувства и желания, които не опияняват. Следователно, и до днес още се проповядва на хората, като на млади моми и момци, да не вкусват от плода, който действа опивателно. Колкото и да ви убеждава майка ви да го опитате, за да не ви стане лошо, кажете: «Не искам да вкуся от този плод. Нищо няма да ми стане, ако не го опитам». Забраненият плод е за мъдреците, за адептите, за светиите. За тях той е абсолютно безвреден, но за младите е опасен бич. За младите е чистата, кристалната вода. Като пият от нея, те ще влязат в добрия, чистия и възвишен живот, към който душата им се стреми. Проявеният дух в любовта, проявеният дух в мъдростта, проявеният дух в истината носи всичките блага на живота, на единния, вечния Бог, извор на всички блага, в когото всичко се обединява. Утринно слово от учителя, държано на 30 юни 1935 г. София, Изгрев.